NOS-journaal. De politie gaat met een opsporingsteam op zoek naar de boeren die bij het huis van stikstofminister Van der Wal vernielingen hebben aangericht. Politiechef Willem Wolders zegt dat op de beelden te zien is dat er misdrijven zijn gepleegd. De rellende boeren braken aan het eind van de avond door een afzetting van de politie en vernielden onder meer een politieauto. En ook leegden ze een giertank in de buurt van het huis van de minister. Wolders noemt het gedrag van de boerenactivisten onacceptabel en intimiderend. De situatie was zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen en moesten kiezen voor hun eigen veiligheid. Volgens de politie is de situatie rond het huis nu beheersbaar. LTO-voorman Sjaak van der Tak zegt dat hij de actie van rellende boeren bij het huis van stikstofminister Van der Wal voor 100% afkeurt. Volgens hem helpt dit niet om aan de slag te gaan met de stikstof en kaalslag te voorkomen. Hij roept iedereen op die aan de rellen heeft meegedaan om met elkaar in gesprek te gaan binnen boerenfamilies. Van der Tak zegt dat dat de enige manier is om rust te creëren. In de jaarbeurs in Utrecht worden vannacht 200 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Daarmee moet het overvolle aanmeldcentrum worden ontlast. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de situatie in Ter Apel extreem schrijnend. De asielzoekers worden morgenochtend vanuit de jaarbeurs naar andere opvanglocaties gebracht. De Oranjevrouwen hebben in Enschede het WK-kwalificatieduel met Belarus met 3-0 gewonnen. Door de overwinning gaat Nederland nu aan kop in groep C. Oranje had liever niet tegen Belarus gespeeld vanwege de betrokkenheid van het land bij de oorlog in Oekraïne. Uiteindelijk werd er toch gespeeld, maar zonder publiek en zonder volksliederen. De drie doelpunten kwamen van Roort, Nouwen en Berestein. Het weer, een rustige nacht, koelt af naar een graad of 13. Morgen overdag eerst zonnig, later wat meer bewolking. Maar het blijft droog en het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Hoe durf je ouderen met door hout te vergelijken? Oude mensen zijn bibliotheken. Die hebben zoveel kennis, er is zoveel bij ze te halen. Ik ben een oorlogskind en heb de hongerwinter meegemaakt. 3 dagen zonder eten was geen uitzondering. Het heeft zijn sporen nagelaten in mijn gezondheid, maar ook in de manier waarop ik mijn lichaam heb ervaren en mijn verhouding met eten. Ja, je kunt altijd bij mij terecht voor oude koek, maar ik wil ook nog heel veel nieuwe dingen doen. Elke dag tel ik mijn zegeningen en denk ik aan alle boeken, alle muziek, alle vrienden en alle baby's die de toekomst nog gaan beleven. Ik spreek zelf ook liever over erotiek dan over seks. Erotiek is veel meer dan het vullen van gaten. Het leven van een oude vrouw is geen lolletje. Je wordt beroofd van je tas of je pincode, aangereden en in het ergste geval vergeten. Dit is de hartslag van Marjan Berk. Eigenlijk verpleegkundige, maar ze werd cabaretière, actrice, scenario-schrijver, columnist. En ze schreef boeken over hoe het is om de lotto te winnen. Ja, dat overkwam haar echt. Over haar vraatzucht, over ouder worden. Ook dat overkomt haar echt. En over haar grootvader. Ze is 89 jaar en ze schrijft nog steeds columns voor het AD. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Marjan. Ja. Toen je naar binnen liep, zei je, ik heb hier heel veel voetstappen liggen. Ja, ja. Ik heb series gedaan en gespeeld in Nederlandse Oebelen. En werk op zondag. En van alles en nog wat. Want vroeger wat je dan deed op het toneel, dat werd op een dag ook nog op televisie opgenomen. Maar dat was dan meestal in de zaal waar we dat ook speelden. En dan had ik wel eens het gevoel, als ik dan 400 voorstellingen van iets had gespeeld en ik zag het terug op televisie, goeie god, heb ik daar mijn leven aan besteed. Ja, want dan dacht je, nou ja, wat nutteloos. Dat is, nee, niet nutteloos, maar dat je denkt, ik had ook iets anders kunnen doen. Ja, ik ben altijd wel kritisch geweest. Ik heb natuurlijk gespeeld bij Lurelei. Nou, dat was hot in die jaren. Er zat vaak politie in de zaal, dat zegt er iets over. Het was heel actueel, scherp. Maar altijd met zang en dans. Dus nooit pamfletistisch, dat niet. Het was altijd bedoeld dat de mensen... Het spiegelde de mensen, zodat ze erom konden lachen, ook om zichzelf. Dat was eigenlijk wel de bedoeling. Want als je dan inderdaad terugkijkt, wat is dan het overheersende gevoel? Ik kijk niet de hele dag terug. Ik ben, nee. bezig met het boek waar ik mee bezig ben. Het boek wat ik nog wil hebben. Ik werk gelukkig bij een fantastische uitgeverij. En ik krijg alle nieuwe boeken krijg ik van ze. Dat is een voorrecht. En kan mijn kinderen daardoor ook weer meedelen met wat ik heb. Ze lezen niet zo intens als ik altijd heb gedaan. Hoeveel boeken lees je nu nog? Nou, wat nieuw is, dat hou ik in de gaten. Ik lees niet alles. Ik heb 5 kranten, want voor de column wil ik wel weten wat iedereen schrijft. Hè? En dat lees ik niet van kaft tot kaft, maar ik lees inventariserend. En, nou, de eerste 3 dagen van de week, ik heb veel weekendabonnementen van kranten. Want dan zit je op het scherp van de snede. Ja. En sommige kranten vind ik stinkvervelend. Welke kranten vind je stinkvervelend? Ik ga geen neemdropping doen. Oh. Vind ik niet zo netjes. Want ze vullen mijn leven. Oh ja. En ik knip nog voortdurend uit voor mijn kinderen. Dat vind ik, want ze lezen lang niet alles zelf. Ze zijn allemaal druk, ze hebben allemaal werk. En 2 muzici, nou, die zijn niet de hele dag de krant aan het lezen. Maar als ik dan dingen belangrijk vind, dan knip ik het uit. En nou ja, meestal vergeelt dat dan bij mij. Ja, en misschien hebben ze het al lang online gelezen. Ja, die lezen alles online. Nou, dat kan ik gewoon niet. Ik moet papier hebben. Want ik had een computercrash en het was meneer Bingo. Die meneer zei, heeft u geen backup? Nee, geen backup, want ik wil alles op papier. Zo'n staafje, daar kan ik helemaal geen kant mee uit. Zo'n USB-stick. Ja, dus ik lees alles op papier en daardoor is het bij mij ook gestapeld leven. Je begon met allemaal uitspraken die je ooit hebt gedaan in de media, in interviews. Ja, het is wel een verzameling. Want je zegt ook, het leven van een oude vrouw is geen lolletje. Je wordt beroofd van je tas of pincode, aangereden en in het ergste geval vergeten. Nou ja, dat is licht ironisch natuurlijk. Ja. Zo ervaar ik het ook niet hoor. Ja, je krijgt natuurlijk al de vreselijke verhalen van overvallen oude vrouwtjes. En ik heb een boek geschreven, Flip. En daar komt dat ook in voor. Gebruik ik het ook wat je gebeurt, hè? En vanaf welk moment voelde jij je een oude vrouw? Nou, dat komt meestal door de buitenwereld. Ik heb helemaal geen gevoel bij hoe oud ik ben. Ik kijk niet steeds in mijn agenda. Oh god, weer een dag. Nee, en je zei 89, maar volgende week word ik. Ik wou zeggen 100, maar dat is niet waar. Je gaat ook opscheppen, hè? Ja. 90, ja, dat zeg ik dan toch. Ik word 90, ik gebruik het ook in winkels. Kunt u mij niet even een stoel hebben? Ik ben bijna 90, zeg ik dan vast. Oh ja, om even kracht bij te zetten. Ja, ik gebruik het af en toe als toegangsmiddel en een stoel. Maar ja, je zegt, ik heb er niet zoveel gevoel bij. Bij die leeftijd eigenlijk. Nee, want ik heb dus 5 kinderen en 8 kleinkinderen en 1 achterkleindochtertje. Nou, die hou je wel bij de tijd, hè. En ik probeer met ze te communiceren. En je verliest ze natuurlijk in de tijd, want ze zijn allemaal modern bezig en met andere dingen. Maar we vinden elkaar toch altijd wel weer. Ik ben dol op ze. Ze zijn ook dol op elkaar. Dat is ook zo leuk. Het is een enorme familie die betrokken is op elkaar. En zoals mijn verjaardag gaan we ook weer met 14 man vieren. Dat vind ik eigenlijk het beste bewijs dat die familie bij elkaar hoort. Want je zegt ook, hoe durf je ouderen met door hout te vergelijken? Ja. Oude mensen zijn bibliotheken. Ze hebben zoveel kennis, er is zoveel bij ze te halen. Maar wordt er ook genoeg bij ouderen gehaald? Dat weet ik niet. Ik ga alleen maar van mezelf uit, wat ik zelf ervaar. Nou, en wat ervaar je zelf? Nou, het hangt er een beetje van af, hè. Bijvoorbeeld, ik word vaak met een taxi gereden. Want helaas heb ik mijn oude Saapje moeten inleveren, want ik ging tegen het verkeer inrijden. Dat was niet de bedoeling. En dan is het gesprek met de taxichauffeur is zo leuk. En ik maak ook gebruik van het aanvullend openbaar vervoer. Nou, dus met de ANWB, een van de beste sociale instellingen. Het kost vrij weinig. En je komt, want ik toen mijn Saap, toen ik moest uitstappen, om het zo maar eens te zeggen, toen dacht ik, wat kost nu een taxi naar mijn kleinkinderen? Dat was €36. Ik denk, dat hou ik niet lang vol. En dat is betaalbaar. Dat is sociale vervoer. Mm-hmm. Ze brengen je overal. Het is buitengewoon. En er zitten altijd mensen in. Vaak een hele klont mensen, ook van andere nationaliteiten. Nou, wat je dan allemaal hoort. Het is heel rijk. Het is net als de trein vroeger, hoewel in de trein tegenwoordig zit iedereen op zijn iPhone te kijken. Maar die krijg ik niet van mijn kinderen. Dat is hel. Mama, geen iPhone voor jou, dan raak je de weg in kwijt. Nou, als ik ze bezig zie, dan denk ik dat ook, ja. Want die uitspraak van Doorhout die is gelanceerd tijdens corona door Marianne Zwagerman. Ja. Heb jij je Doorhout gevoeld tijdens de periode van corona? Nee, maar je ziet het gebeuren. Je ziet het denigreren van oude mensen. Dat zie je gewoon voor je gebeuren. Ja, en hoe dan? Als mij gebeurt, dan blaf ik terug. Ik laat het niet over me komen. Ja. En in wat voor situaties gebeurt dat dan bij jou? Nou ja, kijk, ik ben meestal alleen. Dus daar word ik niet gedenigreerd door mijzelf. Maar in gezelschappen. En ik ben natuurlijk een gretige kijker van het nieuws. En van alles wat het nieuws biedt en zo. Buitenhof vind ik een fantastisch programma. En ik kijk 's avonds om 9:30 begin ik eigenlijk te kijken naar het nieuws, zal ik maar zeggen. En dan zie je, soms is het heel erg in de mode om het hierover te hebben, zoals MeToo. En dan denk ik bij MeToo, het is nooit anders geweest. Dat is ook zo'n hype. God, ik heb verschillende golven van die belangstelling voor de andere seksen op een platte manier meegemaakt. En als je ziet de verplatting in de commercie en zo, hoe het bloot wordt uitgebuit, dat is nooit anders geweest. Dat is altijd zo geweest. Ik was in Griekenland een keer, in dat grote museum. Help me eens een keer. In Turkije, het mooiste museum met oudheden. Daar was een schoolklas met kindertjes van een jaar of 8, 9. Daar was een beeld, dat was er overgebleven. Daar zat, dat was een bruiloft. En die kinderen, die onderwijsres vertelde dat. Een bruiloft met cadeautjes en zo wentelde dat omhoog op dat beeld tot bovenin. En bovenin was het feest dus klaar en een nam de bruidegom zijn bruid en de bruid ging op handen en voeten staan. Want als je je van achteren liet nemen, dan werd je niet zwanger. En die kinderen kregen de uitleg volkomen onbekommerd en niks, geen pudeur van dat kan je niet doen en dat is meer. Zo eenvoudig is het. En dat is met die hele seks. Dat is nu dat nieuwe programma, ik heb helaas te weinig van gezien, waarin dat ook gebeurt over het normale van het leven in je blootje en met elkaar en erotiek. En dat is ontzettend goede manier, want kinderen hebben dat van zichzelf. Maar eventjes terug naar MeToo, want je zegt van, dat heb ik eigenlijk altijd al zien gebeuren. Ja. Ook toen jij zelf, heb je het zelf ook ondervonden? Ik heb verschillende, ik ben één keer bijna vermoord. Vroeger gingen wij liften, we hadden geen rode cent in de tijd dat ik bij Wim Kan speelde. Met een collega, Santje Heijermans, dan hadden we toch, we hadden dan een maandsalaris, maar dan hadden we nog 4 dagen te spelen. Want dan was er dus, dan kregen we dat reisgeld cash in onze hand. Dat is de jaren 50, hè. Dus dan gingen wij liften, want dan hadden we wat in het handje. Want we waren allemaal arm in die tijd en het was ook helemaal niet erg. Want de tijd dat je allemaal arm was, dat was niks bijzonders. En toen heb ik met Santje een lift gekregen van een man. En zij woonde in Johannes Verhulststraat en stapte daaruit. Wat we eigenlijk nooit deden, want we liften niet zo vaak. Maar dan bleven we bij elkaar tot we er waren. En ik werd doorgereden naar het Rapenburg, waar ik toen woonde. En ik stond in dat, dus een kleine Dauphine, die bestaat niet meer, die auto. Die stopte en ik keek naar het zolderraam en ik zag het licht branden. Die man die drukte mijn keel dicht en trok mij over zich heen. En ik dacht maar één ding, staat niet in mijn horoscoop. Hoewel ik helemaal niet altijd met sterren. Maar dat gebeurde in die auto? Ja, het gebeurde in die auto. En toen, ik schrok verschrikkelijk. En echt op wurgen af. En hij startte en reed de straat uit. En iedere keer als ik probeerde overeind te komen, trok hij me over zich heen, reed de stad uit. En toen ben ik begonnen met praten. Ik heb die man suf geluld. Ik was zwanger van mijn derde kind. En ik zei, hoe kun je mij nou gebruiken? En hij scheurde mijn blouseje open. En ik zat vol met knijpwonden en zo. Maar die man verloor iedere goesting om met mij iets speels te doen. Of wat dan ook. Hij reed buiten de stad. En iedere keer als er een auto tegemoet kwam, trok hij me weer over zich heen. Ik kreeg geen kans. En ik maar praten. Hem tegenmaken. Echt, het was een kruising van het volkstoneel en het leger des heils. En op een gegeven moment zei hij, ik breng je thuis. Want ja, iedere lust verloor hij. Dat is een goede tip, hoor. Als iemand iets met je wil wat jij niet wil, dan moet je flink praten en vreselijke dingen vertellen over seks die niet leuk zijn. En altijd zeggen dat je zwanger bent, dan verliezen ze ook de pret. En toen heeft hij me naar huis gebracht. Dus ik stapte uit en ik heb meteen dat nummer in mijn kop gezet. Mm-hmm. En mijn man, die wist niet hoe die het had. We hadden in die tijd nog geen telefoon, hè? Nee. En toen kwam ik boven. Ik wou douchen. Ik voelde me zo vies. Toen zeiden we gaan het aangeven. Ik zei, ja, maar ik moet eerst even douchen en zo. En 's ochtends vroeg zijn we naar de politie gegaan. En toen heb ik iets meegemaakt wat ook heel erg naar was. Die rechercheur die mij ondervroeg, geloofde me niet. En ik werd daar zo kwaad van. Ik denk, zie je dan? Je ziet toch wat er met me gebeurd is? Dus ik werd steeds kwaaier. En op een gegeven moment, toen geloofde die me kennelijk door mijn verhaal. Ze zeiden, ja, er zijn heel vaak vrouwen die faken iets. Die hebben een man die dan thuis zit te wachten en dan moeten ze een alibi hebben. Nou ja, ik legde me daarbij neer. Maar ik vond het op zichzelf, de manier van ondervragen in aanvang, dat was eigenlijk zo schandelijk. Ja. Ervan uitgaan dat je zit te liegen. Terwijl je toch duidelijk zag dat er met mij iets was gebeurd dat niet deugde. Dus toen hebben ze me geloofd. Toen hebben ze het opgeschreven. Toen ben ik weer naar huis gegaan. Mijn man was bij me. En 's ochtends hadden ze hem al. En dat was iemand met een raar verleden. En die was gedropt, die was gedeserteerd. Het was een militair, uit zo'n kou, zo'n grote. Je had van die militair, want ik trad ook op voor de militairen af en toe. Toen is er een rechtszaak gekomen bij de militairen. En omdat ik zwanger was, is die. Ik weet niet hoe dat militair dan is, rechter. Die is bij me thuisgekomen en heeft het verhoor afgenomen. En die heeft gezegd, u bent gewoon door dat u dat heeft gedaan, dat praten, dat heeft uw leven gered. Hm. Die man was heel agressief. Hm. Nou ja, het rare is, ja, ik leer dingen vaak en dingen die ik lees. Patricia Highsmith, die heeft zo'n verhaal geschreven. Over mensen in een nieuw huis. En die man zei, denk omdat je de keukendeur dicht doet. Dat had ze vergeten. Ze hoorde gerommel. Ze ging naar beneden, waren twee kerels. De boel had jatten in tassen stoppen. En toen werd ze kwaad. Toen zei ze, dat is verdot. En toen ging die man, die pakte de kat en die smeet die dood tegen de muur. En toen werd ze zo kwaad. Toen pakte ze stoel en sloeg die man dood. En toen is ze haar huis ontvlucht, daar dorpje daarbij. En die vrouw heeft dit, en dat is dan een beetje mijn insteek van de dingen, de ironie die overal achter zit. Ze heeft haar leven lang, kon ze geen partijtje komen, geen verjaardag, of ze vertelde dat verhaal. Ze werd een beetje raar ook. En dat, ik begreep dat zo goed, want ik heb het ook van me afgeluld. Hm. Ik heb het zo vaak verteld en ik had ook bewijs, zou ik maar zeggen, dat heb ik ook laten zien. Ik heb het gewoon van me afgepraat. Hm. En dat is, nou ja, ik ben het totaal vergeten. Maar ik heb nog heel lang, als ik 's avonds met de bus thuis kwam van optreden, achterom gekeken en of ik misschien zo'n dolfijn reed. Maar die man heeft 1,5 jaar gekregen. Maar je zegt dus van, dan kijk je naar Buitenhof, dan gaat het over MeToo en dan denk je, dit gebeurde ook allemaal al toen ik jong was. Maar dat is eigenlijk heel treurig, toch? Dat is ook heel treurig. Dat er niks veranderd is. Nou ja, ze zijn druk bezig om nu de mannen te emanciperen. Dat mag je wel zeggen. En dat is soms hilarisch. En het helpt ook niet. Ik krijg niet de indruk dat er iets verandert, wezenlijk. Want mensen vervallen voortdurend in hetzelfde. En als iets een lust is en een behoefte. Ik heb zelf na de hongerwinter echt gevreten. Ik had zo'n behoefte. Ik heb daar een boek over geschreven. Het eerste wat ik schreef, nooit meer slang. En dat gaat er ook over. Dat heeft heel veel, als je schrijft, krijg je ook heel veel zelfinzicht. Mm-hmm. En speciaal met dat vreten van mij. Ik moest vulling, het was leeg en meer en ja, nog wat. Maar je gelooft dus niet dat het gaat lukken om die mannen te dat doen weet inzien? Ik als je naar de geschiedenis kijkt en als je de Grieken leest, Sophocles en al die verhalen, dat altijd eigenlijk voorbeelden, levensvoorbeelden zijn, waar later de literatuur en het theater voortdurend die voorbeelden gebruikt, dan denk ik dat de mens gewoon zo in elkaar zit. Maar dat is heel treurig, toch? Nee, dat is niet zo treurig. Nou, vind ik wel. Het zijn veel gradaties. Ja, je moet je maatregelen nemen. Oude vrouwtjes moeten niet alleen 's avonds gaan pinnen, zeg maar wat. En de emancipatie van mannen is wel een ding. En dat vindt nu ook plaats. Maar hoe lang dat standhoudt. Ik leef te lang om te zien. Kijk wat er in oorlogen gebeurt. Hoeveel vrouwen er verkracht worden. Als statement. Hè? En wat je nu ziet met Oekraïne. En hoe de mensen zich proberen te verweren. En hoe die Russen ermee tekeer gaan. Ja, ik ben niet somber. Ik ben geen somber mens. Maar er moet wel heel veel in hoofden veranderen. Mm-hmm. Wil beschaving zijn plek krijgen waar het hoort, denk ik. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. Mijn gast is Marjan Berk. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Als ik later groot ben, wil ik Marjan Berk worden. Mooie column. Een column naar mijn hart. Geestig, scherp en zeer bij de tijd. Mooi hoe Marjan Berk met haar 89 jaar een taboe als incontinentie bespreekt in het AD. Een inspiratie voor ons allemaal. Van haar geografische kennis krijg ik geen goede indruk. Marjan Berk, wil je mijn oma zijn? Laat Marjan Berk haar mond houden. Dit nare mens is een van de meest onvriendelijke ouderen die ik ken. Goed zo. Marjan Berk, een wijze vrouw. Voor mij is ze een stuk doorhout. Wat een geweldig wijf. Hard opgelachen om Marjan Berk. Geweldig, stuk doorhout. Hashtag Marjan Berk. Wat grappig. Maar weet je, ik kijk nooit op Facebook. Nee. Er is een fan. Ook niet op Twitter of op... Nooit. Nee. Daar heb ik geen tijd voor. Als ik dat allemaal dat internet voor hun moet exploreren, dan word je stapelgek. En dat bederft mijn eetlust. Maar als je een column schrijft, mensen reageren daar wel op. Wat voor reacties krijg je zelf dan? Bijvoorbeeld in je mail? Ik krijg brieven. Brieven echt nog? Ja, ik heb laatst iets gedaan. En het heeft een enorme 60 brieven, particulier. Dus niet eens via de uitgever of via de krant. Dat was, ik kom van moederskant van Zeeuwse zijde. En ik herinnerde me ineens een soort armeluisboter, stroopvet. En dat heb ik toen verteld. Dat is uitgebakken spek met stroop en kaantjes. Ja, stroopjesvet, ja. Heel lekker. Jij kent het ook. Ik ken het wel. Ja, ik heb het vroeger als kind heb ik het op mijn brood gehad. Ja, ik ook. Ja. In Zeeland, waar we dan logeerden voor de oorlog. Mm. En toen kreeg ik brieven met allemaal recepten, stroopjesvet en stroopvet. En 60 brieven van zeer oude mensen, Zeeuws-Vlaanderen. En gedreigd met mij een potje te sturen. Dus ik dacht, oh my god, straks krijg ik 60 potten stroopvet. Maar het was zo leuk en het was ook zo'n feest van herkenning. En dat is met die column. Ik heb een ijzeren geheugen. Ik kan heel veel uit het verleden halen. En oude mensen, ja, want onder de 50 weet niemand wie ik ben, hoor. Dus ik heb geen enkele ijdele genoegens daaraan. Maar het leuke is de herkenning bij mensen van mijn leeftijd. Ja. Dat is heel leuk. En wanneer is een onderwerp geschikt voor jou om een column over te schrijven? Nou, ik zou bijna zeggen weinig niet. Het moet mij prikkelen. Ik heb vorige week, toen crashte mijn computer, en toen was ik echt in tijdnood. Want ik moest een interview gaan doen om 11 uur en ik kon niks doen. En dan mag ik bij de beheerder van de Hof, mag ik dan zijn computer gebruiken. En ik had één ding dat ik dacht, dan schrijf ik het maar kort op. In godsnaam, die column, dat is de dwang die ik heb in mijn leven. Mm-hmm. Daar stond een advertentie, er stond in memoriam van iemand die al een poosje dood was. En er stond alleen maar in de leukste. Daar heb ik zo om gelachen. Ik denk, als je nou na je dood, na een paar jaar door je vrienden, nog een keer in een advertentie de leukste zonder naam, dan applaus. Dan heb je niet voor niks geleefd. En daar heb ik heel kort een columnpje over geschreven. En ja, dat is natuurlijk de uitdaging. Daarom lees ik ook ontzettend veel kranten. Ik heb er 5 in het weekend, want 3 weekendkranten, want ik hoef in maandag, dinsdag, woensdag niet te lezen. Maar dat is dan zo dankbaar dat je materiaal, paf, in je gezicht krijgt. Ja. En dit heb ik toen geschreven en daar hebben ze erg om moeten lachen. Nou, dat is de bedoeling, dan graag, dankjewel. Ja, want ik kan me voorstellen, kijk, als je iets over stroopvet schrijft, krijg je heel ander soort reacties dan wanneer je bijvoorbeeld iets over corona schrijft. Ja, maar lange, particuliere brieven van oude mensen, 2 kantjes, handgeschreven. Ja. Dan denk ik, hoezo oude mensen? Doorhoud. Die schrijft met een fantastisch handschrift. Dat kan niemand meer tegenwoordig. Ik heb zelf door dat digitale tikken een soort apothekersrariteitenhandschrift. Vroeger heb ik het ook netjes geleerd. Maar die mensen schrijven nog zo met licht en zwaarder. En waar heb je de meest felle reacties op gekregen? Op welke column? Nou, eigenlijk. Of krijg je nooit felle reacties? Ja, maar die sturen ze niet aan mij. Ik weet niet waar zich dat afspeelt. Dat zal dan wel, wat jij net voorleest. Dat zal dan wel op Twitter zijn. Ja, maar dat kijk ik helemaal niet naar. Ik weet niet eens waar ik het kan vinden. En wanneer is een column geslaagd voor je? Als ik me tevreden voel, als ik hem af heb. Ik begin meestal zondag na te denken waarover. Het is altijd een keuze, hè. En tegen de tijd dat ik hem schrijf, is meestal op het laatste moment. Dus er is altijd druk achter. En die druk is oké. En dan moet ik proberen om het in woorden te vatten. En vaak is het ook niet perfect. Ik maak ook fouten. Het heeft haast, weet je wel. Nou ja, en soms denk ik, nou, kom beter. Ik ben wel kritisch op mezelf, hoor. Maar ja, het is iedere week, dus het gaat door. En dat is het goede er ook van, hè. De continuïteit maakt ook dat je een binding krijgt met bepaalde mensen. Mensen die de krant gaan lezen, omdat op woensdag kopen ze naar de krant. Nou, dat vind ik eigenlijk het grootste compliment wat je kan krijgen, dat ze het lezen. En dat ze voor jou die krant kopen? Ja. Ja. En dan knippen ze het uit en sturen het aan elkaar en sturen het ook weer aan mij. Dan moet ik ook erg lachen, mijn eigen knipsel krijg ik het. Oh, echt? Ja. Dan krijg je een envelop en daarin zit jouw uitgeknipte column. Met een brief column erbij. Ja, we hebben zo gelachen over vreselijk. En u heeft gelijk ook wel. Maar eigenlijk krijg ik alleen de positieve dingen. Dat vind ik dus echt heel grappig, inderdaad. Dat je dan je eigen column teruggestuurd krijgt. Ja, dat is natuurlijk een merkwaardige manier van communiceren. Maar weet je, het houdt je ontzettend gaande. Ja. En je blijft maatschappelijk ook betrokken. Want ja, als ik zo'n krant zie, al die ellende, je kan wel overal over schrijven, maar dat is niet mijn bedoeling. Ik pik er een soort peper en zout uit, probeer ik. Of ik word woedend, of ik word sentimenteel ook. Of ik word lyrisch, want ja, ik bedoel, de natuur eist ook zijn tol als er weer een... Ik heb in dat hofje waar ik woon, is een cornoelje. Nou, zoiets had ik nog nooit gezien, dat is een boom. En bijvoorbeeld, er is een jongen, het is een 17e-eeuws gebouw... die was bezig die 17e-eeuwse muur te restaureren. En dat was zo fantastisch geweest. Dus die jongen heb ik geïnterviewd. Dat is dan een artisanaat, dat is geen bankwerk. Die had zelf een klein maatschappijtje. Hij zei, nou, in Amsterdam zijn oude stenen genoeg. Ik heb wel werk genoeg. En dan krijg je van een vak krijg je de indruk van iemand die er verstand van heeft. Toen belde de beheerder, zit hier een meneer die komt naar die muur kijken. Ik heb tegenzet, kom maar beneden. Ja, dat vind ik succes. Als iemand daar diep uit Brabant mijn column leest over die muur... waar ik precies vertel wat die jongen mij heeft verteld over zijn werk... gaat dan helemaal niet over mij, maar inzichtgevend over iets wat... bijna ook niet meer bestaat, vakmanschap. Want de ambachtschool bestaat ook niet meer. Dus dat zijn echte specialisten. En als je dat hartstocht waarmee die vertelt over zijn werk... ja, nou, dat willen mensen wel lezen. Nou, dat al die taxichauffeurs, dat is ook zo leuk. Ja. Ik laat even het geluid horen van jouw jeugd. Geluid. Kitje kolen. Ja, kitje kolen. Ja, dat is anthraciet. Ja, en met de haard al meer gevuld. Want dit moest jij doen? Nou, of niet? Dat deed ik dat wel. Dat deed je? Ja, want later had je geen kolen meer. We hebben toen oliekachels gekregen. Maar dat is specifiek uit mijn jeugd. Dat kitje kolen, want uit de tuin was een kolen, zo'n kolenbak. En die werd dan, dat anthraciet werd er geschept, ja. Wat voor kind was je? Nou... ik was een raar kind, want mijn ouders waren gescheiden. En ik zat op de eerste Amersfoortse meisjesschool. En het waren allemaal, hoe zal ik het zeggen... ik was een raar kind. Mijn moeder was gescheiden, droeg hoedjes. Hoe oud was je toen je ouders gingen scheiden? 5. En dat gebeurde in die tijd niet vaak? Nee, het was tamelijk bijzonder. En waarom gingen ze scheiden? Nou, ik vind het niet dat ik dat hier hoef te... ze bevielen elkaar niet. Nee, ja. Ik heb daar wel eens over geschreven, maar het was niet mijn ding. Maar het was niet leuk. Er werd verbaal veel lawaai gemaakt. En het was een enorm... Mijn moeder was behoorlijk bij de tijd. Die had een prachtige baan bij de talenafdeling van de PTT toen nog. Zo'n bord, ik heb nog een foto dat ze met knoppen... ze had Rotterdamse meisjes, HBS, af. En ja, ze sprak uitstekend talen. Het heeft haar later nog haar leven gered. Doordat ze perfect Duits praatte. Voor een kamer waar iemand met een verkeerd vervals paspoort zat. En wat ze leuk met die mol van het flirten was. En die andere met zijn bajonet riep, zo snel, zo. Die moest gauw weg. Anders had ik hier niet gezeten. Dus... hoe moet ik het zeggen? Dat kind was ik en werd gemusiceerd thuis. En, maar een raar kind, zeg je? Ja, op school was dat. Mijn moeder, vroeger had je bepaalde kleuren als kind. Blauw en groen, dat kon niet. Terwijl mijn moeder heeft voor mij zijn jurk gebreid, want ze kon goed breien. In blauw en groen, nou, dat was echt een raar kind. Maar dat kwam dus eigenlijk meer door je ouders dan door jouzelf? Door je moeder vooral? Ja, die was absoluut niet conventioneel. Maar... dat is eigenlijk wat de familie is. Traditioneel, dol op Sinterklaas, dol op Kerstmis, dol op Moederdag, dol op alles wat gezamenlijk gevierd kon worden. Een reden om weer bij elkaar te komen. Dan dat wij ons aan de conventies hielden. Maar was je wel een blij kind? Nou, ik heb veel gelachen. Maar een blij kind. Want als je zegt, ik was een raar kind, ja, dan... Ik denk dan dat het afhangt van, vind je het dan fijn als kind dat je nergens bij hoort of dat je afwijkt? Oh, maar nergens bij hoort. Ik hoorde vooral bij mezelf. En ik zei, grappig, ik had een droom over mijn eigen toekomst. Dat zegt iets over mij en nog steeds. Een divan, vroeger had je geen bankstellen. Een divan met kussens en een pleedje voor over je voeten. Een staande schemerlamp, zoveel boeken als ik wilde en een doos met bittere chocola. Dat was mijn droom. Nou, dat heb ik allemaal gekregen. Want je hebt nu een divan ook in je huis? Nee. Oh, dat niet? Ik heb een bed. Een bed, ja. Ik heb een bed, daar gebeurt alles op. Daar eten we op. En, het is maar klein in dat hofje. En dat dwingt je tot... Ik heb ook alles weggegeven, alle spullen die ik had. Want ik had niks. Ik had 2 hutkoffers van mijn opa. Toen mijn moeder stierf en ik de verpleging inging, waar ik intern was. Ik had die 2 hutkoffers met fotoalbums. En verder niks. En verdiende daar ook bijna niks. Maar even die droom van die divan. Ja. En dan chocola en boeken. Bittere chocola. Geen melk. En boeken. Was de droom. Ja, dat was de droom. Hoe kom je bij zo'n droom? Want ik bedoel, als klein meisje, dan wil je zangeres worden, danseres, tv-ster, geen idee. Dat kwam ook allemaal langs, want dat heb ik ook allemaal erbij gedaan, zou ik maar zeggen. Maar de boeken die ik las al heel vroeg, en al die eerste klas van die lagere school, dat was vreselijk. Dan moest zo'n boek 3 keer gelezen worden door kinderen die dat niet goed konden. En dan zei juffrouw Van Dissel, ga maar achter in de klas en zoek maar een boek uit. Dat was het eerste boek, Harlekijntje, en dat mocht ik al zelf lezen. Nou, dat was natuurlijk een enorme stimulans om dat zelf lezen. En ik las de boekenkast van mijn moeder, het was niet misselijk. Maar ik las ook volwassen boeken en van seks wist ik absoluut niks. Dus als er iemand in één hoofdstuk gekust werd en het volgende hoofdstuk zwanger, dacht ik dat je van zoenen zwanger werd. Want het was totaal naïeve. Mijn beleving haalde ik uit zo'n boek. En ik heb me echt door die oorlog, omdat ik steeds beter ging lezen, door die oorlog waar we zulke vreselijke dingen beleefden, de gedacht, de lange Jan in Amersfoort met dat kleine kindje daarnaast, dacht, als dat kapotgeschoten wordt, dan is de oorlog voorbij. Dat dacht ik, een soort vreemd idee wat ik had. En die bevrijding, dat was zo verschrikkelijk belangrijk, want er was de jazz weer terug. Oh. Ja, de swing was totaal weg. En ik heb ook heel lang over moffen gesproken. Dat kon niet anders, want er zijn 6 boeken van mij in Duits vertaald. Maar dan kwam ik in Hamburg aan bij Rowold, daar werd ik uitgenodigd. En dan ging zo'n taxi zo kousje bousje zo Duits. En dan werd ik zo agressief, dan kon ik die man zelf wel even een lul verkopen. Dat Duits was dan zo agressief, terwijl het een hele mooie taal is. Mijn moeder zong ook Duits. Maar dat was niet te verenigen met wat er gebeurd was. En ik heb in de eerste klas van het gymnasium kreeg je Duits. Tot na de oorlog kreeg je dat pas in de 3e klas, weet je. Dus dat was voor een jong mens allemaal tamelijk direct dat gestraft werd wat er was gebeurd. En we hebben heel wat meegemaakt met Joodse vrienden en vreselijke dingen. Daar heb ik ook wel over geschreven, maar daar ga ik hier nou. Want het is jaarlijks feest in mei. Hè? Dat komt altijd maar weer terug. Ik vraag mijn gasten ook altijd om een wankelplaat. Een muziek die je koppelt aan een moment in je leven waarop het wankelde. Welk moment was dat voor jou? Wanneer wankelde het het meest? Nou, ik ben altijd, als ik wat jij wankelen noemt, dat was echt in de oorlog. Een razzia in huis en zo, daar was geen muziek bij hoor, nee. En de Duitse taal heeft bij mij ook heel vaak afkeer teweeg gebracht, tot ik daar weer overheen groeide. En het is ook altijd merkwaardig dat je dan naar zo'n oorlog en die belevenissen, dat je dan 6 boeken in het Duits vertaald krijgt. Mijn leven gebeurt altijd die dingen met je neus erop, zodat je ziet wat onzin is. Dat je die smalle gedachtegang van één ding, dat je die moet uitbreiden naar meer. Dat is wat het leven mij altijd maar weer geeft. Want ik woon nu weer in de buurt waar ik in de jaren 50 ben begonnen. En dan sta ik in die hele Jodenbuurt waar ik nu woon, wat schitterend is opgeknapt. Maar wel, die herdenkingen wegen daar heel zwaar, heel zwaar. Mm. En dat voel ik mee en daar ontkom ik ook niet aan. Dat wil ik ook niet. Dus eigenlijk, waar je voor weg zou willen vluchten, daar word je dus ja, met je neus opgedrukt. Ik ben nooit zo'n vluchter geweest. Ik zat er middenin en daar kwam je doorheen of niet. Ja. En, nee, dat vluchten is geen... Nee, maar ik bedoel het meer zeg maar als een soort metafoor. Omdat je zegt van, je wordt er dan gedwongen om er doorheen te gaan. Ja, maar de vlucht zat eigenlijk in het lezen. Want dan las ik dat boek, De Grote Tovenaar van Oz. Dat waren kinderen die dan zo'n tornado hadden meegemaakt, hun huis kwijt. Maar er wel doorheen kwamen met allerlei sprookjes dingen. Nou, dat vond ik leuk om te lezen, want dat gaf hoop. Weet je? Dat soort hoop heb ik altijd wel gehad. En dat haalde ik toch wel uit de boeken. Ja. En ik heb hier staan kriebeltrui. Ja. Ja. Dat, wij hadden de moeder van mijn tweede man is even de leukste oma's. Ik heb zelf een fantastische oma gehad die heel lang voor mij gezorgd heeft toen haar dochter aan het sterven was. Maar deze oma, die was een bonusoma. Het was de moeder van mijn tweede man. En nou, de kinderen waren dol op dat. Ze kon kaarten en ze speelde vals. En ze ging mee op vakantie. En toffe oma. Maatje Bos. Ja, verrukkelijk. En vertelde van haar jeugd. Ze had het niet zo makkelijk gehad. Ze had al op de 13 jaar op een Nike-ding zitten. Het was een beetje een krom ruggetje daarvan. Maar ze was vrolijk en ze zong. En ze kon goed vertellen. En als ze erbij was, de kinderen vonden het heerlijk. Alleen, ze moest wel aardappelen hebben. Want als ze in een hotel waren en ze kreeg geen aardappelen, zei ze, dat hebben ze gisteren zeker niet opgegeten. Dat we ze vandaag niet krijgen. Zo schattig. Ja. Ja, daar heb ik de beste herinneringen aan. Ik geloof dat weinig vrouwen 13 of 17 keer met hun schoonmoeder op vakantie zijn geweest. Ik wel. Maar dat was helemaal niet erg, want ze zat er altijd bij op het strand. En ze was aan het breien of aan het puzzelen of aan het lezen. Ze las ook veel. Ja. Ja, heerlijk. En dan de muziek, kriebeltrui? Nou, zij was degene die truien breide voor de kinderen, van die Hema-wol. En die truien groeiden mee. Dat was dan een soort wol. Als je het was, was hij een maat groter. En op een gegeven moment wilden de kinderen niet meer. Dan gingen in de kattenmand. En als oma dan kwam, dan renden ze naar huis om gauw die truien uit die kattenmand uit te schudden. Zodat ze niet zou weten dat ze ze nou voor de kattenmand gebruikten. De hypocrisie was niet ver weg. En jij hebt daar dus dat nummer over geschreven, voor kinderen voor kinderen. Ja, en ook dat die kinderen zeggen, als hun kinderen dan zo'n zelfgebreide trui aan hadden, daar vals over werden, dat zat er allemaal in. Kriebeltrui, rare prik en kriebeltrui. Kriebeltrui, kriebeltrui. kriebeltrui. Het is de muziek van Marjan Berk en ze is mijn gast. De muziek hier is van mijn ex, van Ruud Bos. Ja. De tekst is van mij. De tekst is van jou, ja. Dan zeg ik hem even opnieuw. Kriebeltrui. De tekst van Marjan Berk. Zij is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. En het is nog steeds een leuk nummer. Leuk, hè? Toch, ja. En dan zag je dat kinderen doen karaoke. En dan zagen, ja, zagen ze uit als een banaan. En dan zongen ze dat liedje. Dat heb ik nooit begrepen hoe dat kon. Karaoke is ook een dingetje. Zo, ja, ja, zeker. Eerder liet ik jou wat reacties horen, hè, van lezers, van jouw columns. En daar werd ook in genoemd taboe doorbrekend. Omdat je schrijft over incontinentie. Ja, nou ja, ik woon in een hofje. En daar is de gemiddelde leeftijd toch wel tussen de 80 en de 100, hè? Ja. Ik ben nu de een na oudste. En nou ja, ik ben niet incontinent. Ik klop het even af, want het zal je overkomen. Maar dan hoorde je ze tegen elkaar zeggen: hoeveel druppels? Jij? Dan dacht ik, waar hebben ze het over? Dat vond ik zo grappig ook weer. Ja. Want dat is wel iets, en dat heeft ook met die educatie te maken van oude mensen. Je kunt je sluitspieren trainen. Dat doe ik. Ik doe dat Nederland in beweging. Nou, dat is geen sluitspierenoefening. Maar het is wel belangrijk dat je je sluitspieren leert controleren. Dus toen ik begon die aandrang te vinden op ongemakkelijke ogenblikken, heb ik dat ingezet voor mezelf. Zoals ik met de gymnastiek ook doe. Want ik heb die artrose en dat is geen feest. Maar ik manage dat. Ik word heel goed begeleid door zo'n dokter die me hele gemene injecties geeft. Dat helpt, maar er kunnen maar twee in je leven, want dat is cortisone, dat is niet zo best voor je. Dus ik blijf die gymnastiek doen, door de pijn heen. En dan neem ik twee paracetamol en dan rek ik dan de hele dag mee. Snap je? Zo doe ik dat. En dat doe ik op eigen gezag en op eigen ervaring. En als het warm weer is, is het minder. Wij schrijven ook altijd een artikel op de website van Radio 1 dan, naar aanleiding van dit gesprek. Nou ja, dat wordt dus Marjan Berk, / train je sluitspier. Heel goed. Ja. Je kan het niet genoeg verkondigen. Want weet je, je wordt als oud mens vaak in een soort slachtofferrol gedrukt. Nou ja, ik voel mij geen slachtoffer. Dus als mij iets bekommert, dan doe ik er wat aan. Heel veel mensen zijn zo lam geslagen. En dat vind ik van die oude leeftijd. Ik bedoel, je mag best merdeka. Zeg ik dan, weet je wel. Dat je altijd in verzet moet komen als mensen je iets laten overkomen waar je absoluut geen zin in hebt, of wat je gedwongen wordt, niet doen. Dus ouderen mogen wel wat mondiger absoluut zijn. Maar iedereen moet mondiger, mm-hmm, hè. Vrouwen vooral nog steeds. Het rare is, ik ben natuurlijk met die eerste film, of de, dat was al eigenlijk de tweede feministische golf, ben ik lid geworden van Man-Vrouw Maatschappij. Nou, ik heb toen door lezingen de opening meegemaakt en ook na 25 jaar de sluiting. Ik dacht, dat is niet het goede moment om te sluiten met die emancipatiebeweging. Dat gaat door. En steeds weer. Maar zolang mensen blijven plakken in wat niet goed is, ja, dan kunnen wij dan doen. En wat dat betreft, die openheid over dat seksuele, ik ging in het begin, ja, ik ben gaan schrijven in de nacht van de dag dat mijn vader, voor wie ik bang was, gecremeerd was. En het was net of iemand een stop uit me trok. Ik ben niet meer opgehouden. Ik hoefde ook niet meer te spelen. Want ik werd toch vaak gevraagd. Ik was een bruikbare kracht, dus niet zo bijzonder. Maar in ieder geval, door dat schrijven had ik de behoefte om mij te uiten. Ja. En mijn fantasie is tamelijk wild water. Dus. En het ging dus natuurlijk vanzelf over erotiek, sensualiteit. Ja, want dat zeg je heel duidelijk. Van, we moeten het over erotiek hebben en niet over seks. Nee, sensualiteit, dat is ook iets. En dat is teder en dat is genuanceerd. En dat is iemand die zachtjes in je nek kriebelt of in je oor blaast. En ja, want waar eindigt erotiek en waar begint seks? Nou, de mannen denken altijd, die zeggen, waarom schrijft u over seks? Ik zeg, ja, u praat erover of het bij je taille ophoudt. Het gaat toch over je hele lichaam? dat het is niet geïntegreerd wordt behandeld. Ook die hele pornotroep, dat is natuurlijk behoefte van mensen. Ik begrijp dat ze behoefte hebben aan sensuele benadering en het gedrag. En om verrukkelijk klaar te komen, mag allemaal van mij. Maar wees daar dan open over. Ze zijn nu bij de VPRO weer bezig met die serie. Ik heb helaas één keer maar een stukje gezien. Maar dat leren ze die kinderen ook. Ja, de sekszusjes. Ja. Ja. Ja, en dat is, ik denk, dat is oké. Vreselijk oké. Want het is ook een taboe, hè? Want incontinentie is een taboe bij ouderen. Maar ik denk seks en erotiek ook. Ja, maar ik heb eens voor kinderen geschreven een verhaaltje over een leraar die voor de klas uit zijn neus zit te vreten. En dat wordt alle kinderen verboden. Maar alle kinderen vreten uit hun neus, want dat is zo lekker. Begrijp je? En als zo'n man dat dan doet, dan hebben die kinderen iets van... Huh, hij doet het ook. Ja. Voorbeelden zijn ontzettend belangrijk. Ik ga wel tekeer, hè? Gaat goed, hoor. Je kunt als geen ander van iets kleins iets moois maken. Dat zie je terug in jouw boeken en columns... maar ook in hoe jij geniet van een maaltijd met draadjesvlees... en zelfgemaakte appelmoes. Wij herkennen in elkaar, denk ik, een gezamenlijke drijfveer... om ondanks tegenslag toch positief in het leven te staan en door te gaan. Het leven is te mooi om te sippen, toch? Ik ben blij dat ik af en toe jouw sterke arm en reddende engel mag zijn. Dan neem ik je mee op sleeptouw naar een lezing in het Huis van de Tijd... en eindigen we op spreekuur bij je Poolse cardioloog. Samen in de taxi en we zien wel waar we uitkomen. Ik kan me ook nog ons bezoekje aan Kalenberg herinneren... waar je afscheid moest nemen van je vertrouwde plek. Dit hebben we gedaan met een vorstelijke maaltijd bij Herberg Geertien in Muggenbeet... waar we snoekbaars gegeten hebben. Onvergetelijk en meteen input voor een nieuwe column. Dit maakt onze vriendschap ook zo dierbaar. Het is rauw en trouw en alles wat ertussen zit. Lieve Marjan, ik hoop dat we binnenkort op jouw boek over de hofdames kunnen toosten. Wie weet wel met een dansje in de tuin, net zoals op jouw 88ste verjaardag. Wie is dit? Danielle Zwart. En dat is een goede vriendin van jou? Geworden. Dat is iemand die is opgetrokken uit... er is een zuster die heeft... dat is ook weer zo raar hoe je alles in een cirkel beleeft. Heeft de zonnehuizen gesticht. En... door stuivertjes te verzamelen. En mijn moeder was na haar scheiding totaal overspannen. Die heeft, dat is in de jaren 30 geweest... 6 weken in zo'n zonnehuis heeft ze gerevalideerd. En die Danielle Zwart, ze hebben mij een prijs gegeven... omdat ik heb dat Zwarte Kruis en in mijn lezingen en in mijn werk... heb ik daar wel veel plezier van gehad... Want die zijn van een empathisch vermogen om met zwakke mensen te helpen. Ja, ik heb er geen ander woord voor. En zij is dat organisch. Mensen die organisch uitgestoken handen hebben. Dat vind ik zo bijzonder. Dat heb ik maar ten dele, want ik ben ook egocentrisch. Als je schrijft, ben je eigenlijk een lijkenpikker, hè? Dat je van iedereen wat gebruikt. Ja, je gebruikt de ander altijd. Die heb je nodig, zonder kan je niet. Maar dat is... Wat zij doet, is het zien van de noodzaak. En dat verdient een handje, of dat verdient een beetje geld. En dat is organisch bij haar. En dat is zo leuk. En toen vertelde ze me, want ik ben over aan het schrijven... naar die zuster, Vogel of zoiets, ik vergeet die naam steeds. Maar het leuke is dat zij de vanzelfsprekendheid... waarmee ze altijd die hand uitsteekt. Ja, dat is, ja dat... mooi is dat. Ja. En aan het begin zei het natuurlijk al van... oude mensen hebben zoveel kennis, er is zoveel bij ze te halen. Nou ja, je bent bijna 90 jaar. Wat zijn jouw belangrijkste levenslessen? Geef eens wat levenslessen. Nou, nieuwsgierigheid is mijn drijfje. Ordinair klinkt dat, maar dat is het wel. De prikkel... als hij er is, zoek ik hem wel. Of bedenk hem. Dus ja, dat is ook een soort training in je leven. Raak je daarop gericht. Dat je denkt, dat ziet er saai uit, maar is het wel saai? En dan ga je even op zoek waar het niet saai is, waar het afwijkt. En dat is dan de prikkel om erover te schrijven. En zo, daarom is die column ideaal. Ik heb een vluchtige geest... op het gym schreef ik een opstel. Er stond onder, kreeg ik een 8 voor, te kort. Nou, te kort, dat is het. Het is de korte baan. Ja. En dat was cabaret ideaal. En Willem Nijholt heb ik eens een keer 4-1 acteurs meegespeeld. En die zei altijd, mensen, ben zo'n cabaretière, want jij komt niet op en jij gaat niet af, je staat er. En het licht gaat uit, of het licht gaat aan. Maar heeft me echt geleerd toneel te spelen. Je komt op en je gaat af. Je staat af. Er echt. Ja. Ja. Dat kon ik helemaal niet met cabaret. Plomp, je basser, je deed je ding en het licht ging uit. En dat is inderdaad, dat klopte zo verschrikkelijk. Hij heeft me heel veel geleerd, ja. En eerder had je het over een advertentie in de krant, in memoriam. En dat er stond de leukste. Dat vond ik moeilijk. Ja. Het was de dag dat mijn computer crashte. En ik om 11:00 met dat interview moest beginnen. Dus ik dacht... Ja. Maar wat moet er bij jou staan? Wat er bij mij moet staan, ja. Bedoel je? In jouw laatste bericht in de krant. Hier ligt Kang, zij was niet bang. Ik denk dat ik een soort tegen mijn eigen angst in... Want ik ben een bijgelijke angsthaas. Ik heb proberen paardrijden met bibberende dingen. Ik heb auto gereden door het hele Europa met mijn hondje bang. Ik ben altijd een beetje bang. Maar je doet het dan toch? Maar je doet het toch, ja. Dus Kang is niet bang. Kang was mijn bijnaam, Kangaroo. Oh. Op de toneelschool was ik ook zwanger. Oh. Ik was Kanga met een kindje Roe. Snap je? Ben je bang voor de dood? Nou, ik denk er niet zo over na. Moet je horen? Ja, nee. Ik maar weet... ja, daar moet je toch over nadenken? Want ja. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen om jou heen. Maar ik heb ooit in het Kunstmuseum in Basel. Daar gingen we altijd even kijken, want daar hangen de Holbeins. En daar ligt een dode Jezus. En toen ik die had gezien, dat is in 1500 zoveel geschilderd, de Holbein. Die ligt daar zo dood te zijn, dat ik dacht, dood is dood. Dan is er niks meer. En daar ben ik van overtuigd. Dus vind ik ook, daardoor, je moet het wel hier doen. Maar als je dan, zeg maar, daar dan zelf van overtuigd bent van, dood is dood, er is niks meer. Dat lijkt me ook alweer een enge gedachte. Nee. Nee? Want je bent er toch geweest. Ja. Zorg maar dat ze zich herinneren. En dat is in die advertentie zo leuk. Iemand, als iemand 4 jaar dood is, zegt... de leukste, zeg, verder zonder zijn naam of wat. Dan denk ik, nou, dan heb je niet voor niks geleefd. Nee. Toch? Dat vond ik zo... En dan heb ik toen een heel klein kolompje, want ik had helemaal geen tijd. En hebben we er nog ingezet. Eerst had die eindredacteur die zei... ja, dat is geen kolom, daar kopen de mensen de krant niet voor. Dat hangt er maar vanaf. Als je dan toch je punt maakt in zo'n door nood gedrongen... want ik had uitgelegd dat die computer gecrashed was... ze hadden me toch op tijd. En daar gaat het ook om. Trouw en discipline. Kinderen vinden mij gedisciplineerd. Waar ze dat vandaan hebben, weet ik ook niet. Maar ze zeggen het wel. Ik heb een loslaatmuseum. Ik vraag mijn gasten om iets achter te laten, iets waar ze van af willen. En in ruil daarvoor mogen zij ook weer wat meenemen wat een andere gast heeft achtergelaten. En zo blijft het museum altijd in evenwicht. Wat wil je achterlaten? Ik heb 2 dingen. Dit vind ik heel belangrijk. Bas Heijnen heeft een essay van Menno ter Braak, wat hij in 1937 heeft geschreven tegen het fascisme. Daar heeft Bas Heijnen een fantastisch boekje over geschreven. Nationaal socialisme als rancuneleer. Oh. Alsjeblieft, dat mag je houden. Want ik heb ze voor alle kinderen gekocht. En dit is het verhaal wat ik heb geschreven over mijn kleinzoon die op zijn 9e jaar zijn moeder verloor. Die heeft 1,5 jaar bij mij als puber in huis gewoond. Nou, dat was zeer inzichtelijk voor mij. Mm-hmm. Ik heb hem geleerd geen deodorant door zijn blouse heen te spuiten. Als essentieel moment van de opvoeding. Is ook een levensles. Ja. Ja. En verder, ja, het is een heerlijke jongen. Hij is 1,5 jaar bij me geweest. Dat mogen jullie houden. Mooi. Voor verspreiding onder het volk. Dankjewel. Ja, dit kunnen dan andere gasten weer kiezen. En in ruil daarvoor mag jij iets kiezen. Ik heb de Bijbel. Die is geweest van de moeder van Arthur van Amerongen. Ik heb het boek van Marieke Poelman, Een eiland in de tijd. Hij heeft een boek geschreven. De ondertitel is Zonder ouders, zonder kinderen. Ik had haar als gast. Ja. Ontzettend mooi boek. Hele bijzondere vrouw. En ik heb dit boek achtergelaten door Hans Dulfer. Dat wil ik graag. Ja. Ja. Ik ken zijn dochter. Het boek van Hans Dulfer met al zijn foto's van de optredens. Dat vind ik fantastisch. En de verhalen. Hij is een verhalenverteller ook, hè? Ik heb twee muzici gebaard. Ja. Oh, dat komt mijn dat moeder goed. Was, had een mezzo-sopraan en muziek is wel... Dat houdt me wel gaande. Mag jij die meenemen? Ik zal hem voor je dragen naar beneden, want het is een heel zwaar boek. En we eindigen met De Liefde. Pharrell Williams met Happy. Oh ja. Hoe gaat het met De Liefde? Nou, dat is een stilstaand watertje. Ja. Dat wil zeggen, als je het zo eng ziet voor een partnerschap. Maar ja, ik heb niks te klagen gehad in mijn tweede huwelijk. En ik heb totaal geen behoefte aan surrogaat. Dus liever alleen dan met iemand waarmee je niet helemaal matcht. Zo is het. Ja. Ja. Maar zijn er dan ook wel eens momenten dat je echt eenzaam voelt? Oh nee, dat vind ik zo'n slecht woord. Ja? Wat is er slecht aan dat woord? Dat woord is... we hebben die oude koningin, maar ik haal het altijd door elkaar. Die zei eenzaam, maar niet alleen. Of alleen, maar niet eenzaam. Nou ja, dan moest ik altijd zo lachen. ik vind het dat opzetten van het opplakken van zo eenzaam. Waarom? Nou ja, je bent alleen geboren, je gaat alleen dood. Ja, dan kan je nog wel alleen voelen. Ja, natuurlijk. Het is, hoort bij de emoties. Ja. Maar die leuke schoonmoeder van mij, die zong in een koor. En als ze zich was alleen, als ze zich alleen voelde... want ik vind alleen beter dan eenzaam, beter woord. Dan ging ze zingen. Oh ja. Dat vind ik zo schattig, iemand die dan gaat zingen. En wat doe jij dan als je alleen voelt? Nou, dan zet ik ook een plaatje op. Gaan we nu ook doen. Okay. Dankjewel Marjan Berk dat je mijn gast wilde zijn. Graag heel fijn dat je er was. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren van Misha? Zoek het dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok.